Έτσι είναι. Αν δεν έχει τρακ, δεν έχει καμία σημασία. Ποτέ, ποτέ λοιπόν, ποτέ μου δε σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι εγώ, ναι. Δεν είμαι εγώ, ναι. Δεν είμαι εγώ. Αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να αλλάξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω. Λυπάμαι, δεν θα. Εντάξει, ναι. Δεν είναι ούτε ψήνω να βρω κάτι άλλο. Κι ότι δεν σε θέλω μωρό μου άλλο πια. Ξέρω τι με κάνει να τον βάζω στα πόδια. Και τώρα που μεγάλη φεύγω πιο μακριά. Γι' αυτό ποιες, ποιες, ποιες, γι' αυτό ποιες, ποιες, ποιες, ποιες, ποιες, ποιες, ποιες, ποιες. Ξεκινάμε σύση μέχρι χτες, όλες ωραίες μας στιγμές. Ακόμα αν το θες, μην κλάψεις μόνο και πες. Πες, πες, πες, πες, πες, πες, πες, πες. Πως δεν με γνώρισες ποτέ. Τις καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πες πως δεν πήγες ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πες πως δεν με είχες ποτέ. Oh.